अनोशो टॉक गीता दर्शन अध्याय 6 नंबर 21 तपस्वियों से श्रेष्ठ कहा योगी को साधारणता कठिनाई मालूम पड़ी। तपस्वी से योगी श्रेष्ठ दिखाई तो ऐसा ही पड़ता है साधारणता कि तपस्वी श्रेष्ठ मालूम पड़ता है, क्योंकि तपश्चर्या प्रगत चीज है और योग अप्रगत। तपश्चर्या दिखाई पड़ती है और योग दिखाई नहीं पड़ता है। योग है अंतर साधना और तपश्चर्या है बहिर साधना। अगर कोई व्यक्ति धूप में खड़ा है, गर्मी भूखा खड़ा है, प्यासा खड़ा है, उपवासा खड़ा है, शरीर को गलाता है, शरीर को सताता है, सबको दिखाई पड़ता है, क्योंकि तपस्वी मूलतः शरीर से बंधा हुआ है। जैसे भोगी शरीर से बंधा होता है, दिखाई पड़ता है उसका इत्र पुलिन, दिखाई पड़ता है उसके शरीरों की सजावट, दिखाई पड़ते हैं गहने, दिखाई पड़ते हैं महल, दिखाई पड़ता है शरीर का सारा श्रृंगार। ऐसे ही तपस्वी का सारा शरीर विरोध प्रकट दिखाई पड़ता है, लेकिन ओरिएंटेशन एक ही है, दोनों का केंद्र एक ही है। भोगी का भी शरीर है और तथाकथित तपस्वी का भी शरीर है। हम चूंकि सभी शरीरवादी हैं, इसलिए भोगी भी हमें दिखाई पड़ जाता है और त्यागी भी दिखाई पड़ जाता है। योगी को पहचानना मुश्किल, क्योंकि योगी शरीर से शुरू नहीं करता है, योगी शुरू करता है अंतर से। योगी की यात्रा भीतरी और योगी की यात्रा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक इस अर्थों में है कि योगी साधनों का प्रयोग करता है जिनसे अंत चित्त को रूपांतरित किया जा सके। त्यागी केवल शरीर से लड़ता है शत्रु की भांति, तपस्वी केवल दमन करता हुआ मालूम पड़ता है। लड़ता है शरीर से क्योंकि ऐसा उसे प्रतीत होता है कि सब वासनाएं शरीर में। अगर स्त्री को देखकर मन मोहित होता है तो तपस्वी आंख खोल लेता है, सोचता है कि शायद आंख में वासना है। और अगर कोई आदमी अपनी आंख फोड़ ले तो हमें भी लगेगा कि ब्रह्मचर्य की बड़ी साधना में लीन है। पर आंखों के फूटने से वासना नहीं फूटती, आंखों के चले जाने से वासना नहीं जाती। अंधे की भी काम वासना उतनी ही होती है जितनी गैर अंधे की होती है। अगर अंधों के पास काम वासना न होती तो अंधे सौभाग्यशाली थे, पुण्य का फल था उन्हें। जन्मांध जो है उसकी भी काम वासना होती है, तो आंख खोल लेने से कोई कैसे काम वासना से मुक्त हो जाएगा। लेकिन योगी आंख नहीं खोलता। आंख के पीछे वो जो ध्यान देने वाली शक्ति है उसे आंख से हटा देता है। रास्ते पर गुजरती है एक स्त्री और मेरी आंखें उससे बंद के रह जाती है। अब दो रास्ते हैं, या तो मैं आंख खोल लूं, आंख खोल लूं तो आप सबको दिखाई पड़ेगा कि आंख खोल ली नहीं, या मैं आंख मोड़ लूं तो भी दिखाई पड़ेगा कि आंख मोड़ ली गई, या मैं भाग खड़ा हूं और कहूं कि मैं दर्शन न करूंगा देखूंगा नहीं तो भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन मेरे आंख के पीछे जो ध्यान की ऊर्जा है, अगर मैं उसे आंख से हटा लूं तो दुनिया में किसी को नहीं दिखाई पड़ेगा, सिर्फ मुझे ही दिखाई पड़ेगा। योग अंतर रूपांतरण, भोगी भोजन खाए चला जाता है, जितना उसका बस है भोजन किए चला जाता है, त्यागी भोजन छोड़ता चला जाता है। लेकिन योगी क्या करता है, योगी न तो भोजन किए चला जाता है न भोजन का त्याग करता है, योगी रस का त्याग करता है, स्वाद का त्याग करता है। जितना जरूरी भोजन है कर लेता है, जब जरूरी है कर लेता है, जो आवश्यक है कर लेता है, लेकिन स्वाद की वो जो लिप्सा है, वो जो विक्षिप्तता है, जो सोचती रहती दिन रात भोजन भोजन भोजन, उसे छोड़ देता है। लेकिन ये दिखाई ना पड़ेगा, ये तो योगी ही जानेगा, या जो बहुत निकट होंगे वो धीरे धीरे पहचान पाएंगे योगी कैसे उठता कैसे बैठता कैसी भाषा बोलता, ये तो बहुत मुश्किल से पहचान में आएगा। तपस्वी दिखाई पड़ जाएगा, क्योंकि तपस्वी का सारा प्रयोग शरीर पर, योगी का सारी प्रयोग अंतस्थ चेतना पर। पर दिखाई पड़ने से क्या प्रयोजन है, तपस्वी को बाजार में खड़ा होने की जरूरत ही क्या है? ये प्रश्न तो अपना और परमात्मा के बीच है, ये मेरे और आपके बीच नहीं है। आप मेरे संबंध में क्या कहते हैं ये सवाल नहीं है, मैं आपके संबंध में क्या कहता हूं ये सवाल नहीं, मेरे संबंध में परमात्मा क्या कहता है वो सवाल है, मेरे संबंध में मैं क्या जानता हूं वो सवाल है। योगी की समस्त साधना अंतर साधना है, इसलिए कृष्ण कहते हैं तपस्वी से महान है योगी अर्जुन। ऐसा कहने की जरूरत पड़ी होगी क्योंकि तपस्वी सदा ही महान दिखाई पड़ता है। जो आदमी रास्तों पर कांटे बिछाकर उन पर लेट जाए वो स्वभावतः महान दिखाई पड़ेगा उस आदमी से, जो अपनी आराम कुर्सी में लेट के ध्यान करता हो महान दिखाई पड़ेगा, आराम कुर्सी में बैठ के कौन सी मानता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कांटों पर लेटना बड़ी साधारण सर्कस की बात है, बड़ा काम नहीं। कांटों पर कोई भी थोड़ा सा अभ्यास करे तो लेट जाएगा, और अगर आपको लेटना हो तो थोड़ी सी बात समझने की जरूरत है, ज्यादा नहीं। आदमी की पीठ पर ऐसे बिंदु हैं जिनमें पीड़ा नहीं होती, अगर आपकी पीठ पर कोई कांटा चुभाए तो कई 25 जगह ऐसी निकल आएंगी जब आपको कांटा चुभेगा और आप ना बता सकेंगे कि कांटा चुभ रहा है। आपकी पीठ पर 25-30 ब्लाइंड स्पॉट थे, हर एक आदमी की पीठ पर। आप घर जाके बच्चे से कहना जरा पीठ में कांटा चुभाओ, आपको पता चल जाएगा कि आपकी पीठ पर ब्लाइंड स्पॉट थे, जहां कांटा चुभेगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। बस उन्हीं ब्लाइंड स्पॉट का थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है, व्यवस्थित कांटे रखने पड़ते हैं जो ब्लाइंड स्पॉट में लग जाए, फिर पीठ पर लेटे हुए आदमी को कांटे का पता नहीं चलता। ये तो फिजियोलॉजी की सीधी सी ट्रिक है, इसमें कुछ मामला नहीं। लेकिन कांटे पर कोई आदमी लेटा हो तो चमत्कार हो जाए, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन कोई आदमी अगर आराम कुर्सी में बैठ के ध्यान को शांत कर रहा हो तो कोई भी इकट्ठी नहीं होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यद्यपि ध्यान को एकाग्र करना कांटों पर लेटने से बहुत कठिन काम, ध्यान को एकाग्र करना कांटों पर लेटने से बहुत कठिन काम, अति कठिन काम, क्योंकि ध्यान पारे की तरह हाथ से छिटक छिटक जाता है, पकड़ा नहीं कि छूट जाता है, पकड़ भी नहीं पाए कि छूट जा रहा है, एक क्षण भी नहीं रुकता एक जगह। इस ध्यान को एक जगह ठहरा लेना योग। तपस्वी दिखाई पड़ता है, बहुत गहरी बात नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि जो आदमी योग को उपलब्ध हो उसके जीवन में तपश्चर्या न हो, जो आदमी योग को उपलब्ध हो उसके जीवन में तपश्चर्या होगी। लेकिन जो आदमी तपस्या कर रहा है उसके जीवन में योग होगा, ये जरा कठिन मामला है, इसको ख्याल में ले ले। जो आदमी योग करता है उसके जीवन में एक तरह की अस्थिरिति, एक तरह की तपस्या आ जाती है, और तपस्या भी सूक्ष्म होती है, और तपस्या बड़ी सूक्ष्म होती है। वह आदमी एक गहरे अर्थों में सरल हो जाता है, वह आदमी गहरे अर्थों में दुख को झेलने के लिए सदा तत्पर हो जाता है। वह आदमी सुख की मांग नहीं करता। उस आदमी पर दुख आ जाए तो वो चुपचाप उनको संतोष से वहन करता है। उसके जीवन में तपश्चर्या होती है, लेकिन तपश्चर्या कल्टीवेटेड नहीं होती। इतना फर्क होता है। दुख आ जाए तो योगी दुख को ऐसे झेलता है जैसे वो दुख ना हो, सुख आ जाए तो ऐसे झेलता है जैसे वो सुख ना हो। योगी सुख और दुख में सम होता है। तपस्वी दुख आ जाए इसकी प्रतीक्षा नहीं करता, अपने तरफ से दुख का इंतजाम करता, आयोजन करता है। अगर एक दिन भूख लगी हो और खाना न मिले तो योगी विक्षुब्ध नहीं हो जाता, भूख को शांति से देखता है, सम रहता है। लेकिन तपस्वी को भूख भी लगी हो, भोजन भी मौजूद हो, शरीर की जरूरत भी हो, भोजन भी मिलता हो, तो भी रोग के हट बांध से बैठ जाता है कि भोजन नहीं करूंगा। ये आयोजित दुख है। ध्यान रहे, भोगी सुख की आयोजना करता है, तपस्वी दुख की आयोजना करता है। अगर भोगी सिर सीधा करके खड़ा है तो तपस्वी शीर्षासन लगा के खड़ा हो जाता है, लेकिन दोनों आयोजन करते हैं। योगी आयोजन नहीं करता, वो कहता प्रभु जो देता है उसे संभाव से मैं लेता हूं। वो आयोजन नहीं करता, वो अपनी तरफ से न सुख का आयोजन करता न दुख का आयोजन करता। जो मिल जाता है उस मिले गए में शांति से ऐसे गुजर जाता है जैसे कोई नदी से गुजरे और पानी न छुए उसे, ऐसे गुजर जाता है जैसे कमल के पत्ते को पानी पर खिले, ठीक पानी पर खिले और पानी उनका स्पर्श न करता हो, लेकिन आयोजन नहीं। ध्यान रहे, किसी भी चीज का आयोजन करके मन को राजी किया जा सकता है, किसी भी चीज का आयोजन करके, दुख का आयोजन करके भी दुख में सुख लिया जा सकता है। वैज्ञानिक जानते हैं, मनोवैज्ञानिक जानते हैं उन लोगों को जिनका नाम मैसोचिस्ट है। दुनिया में बहुत बड़ा वर्ग है ऐसा लोगों का जो अपने को सताने में मजा लेते हैं, दूसरे को सताने में सभी मजा लेते हैं, करीब करीब सभी। कुछ लोग हैं जो अपने को सताने में भी मजा लेते हैं। आप कहेंगे ऐसा तो आदमी नहीं होगा जो अपने को सताने में मजा लेता हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं ऐसा आदमी बड़ी प्रगाढ़ मात्रा में है जो अपने को सताने में मजा लेता है। अगर उसको खुद को सताने का मौका न मिले तो वो मौका खोजता है, वो ऐसी तरकीबें ईजाद करता है कि दुख आ जाए। जहां वो छाया में बैठ सकता था वहां धूप में बैठता है, जहां उसे खाना मिल सकता है वहां भूखा रह जाता है, जहां सो सकता था वहां जगता है, जहां सपाट रास्ता था वहां न चलकर कांटे कबाड़ में चलता है। क्यों? क्योंकि खुद को दुख देने से भी अहंकार की बड़ी तृप्ति होती है। खुद को दुख देकर भी पता चलता है कि मैं कुछ हूं, तुम कुछ भी नहीं मेरे सामने, मैं दुख झेल सकता हूं। यह जो स्वयं को दुख देने की वृत्ति है, यह दूसरे को दुख देने की वृत्ति का ही उल्टा रूप है। चाहे दूसरे को दुख दें चाहे अपने को दुख दें, असली रस दुख देने में है। इसलिए कृष्ण कहते हैं तपस्वी से योगी बहुत ऊपर है, क्योंकि तपस्वी स्वयं को दुख देने की प्रक्रिया में लगा रहता है। मनोविज्ञान की भाषा में वो मैसोचिस्ट है। मैसोच नाम का एक लेखक हुआ जो अपने को ही कोड़े न मार ले तब तक उसको नींद न आती, बिस्तर में कांटे न डाल ले तब तक उसको नींद न आए, भोजन में जब तक थोड़ी सी नींद न मिला ले तब तक उसको भोजन न दिया जाए। अगर हमारे मुल्क में मैसोच किया हो पैदा हुआ होता तो हम कहते बड़ा महात्मा। गांधी जी को भी नींद की चटनी भोजन के साथ खाने की आदत, जो भी लोग देखते थे कहते थे बड़ी ऊंची बात स्वभाव का। लुई फिशर गांधी जी को मिलने आया तो उन्होंने लुई फिशर की थाली में बड़ी मोटी पिंडी नीम की चटनी की रखवा दी। जो भी मेहमान आता था उसको खिलाते थे क्योंकि खुद खाते थे। जो आदमी अपने को दुख देना सीख जाता है वो दूसरे को भी दुख देने की चेष्टाएं करता है। यह तस्वीर लुई डिसन ने देखा कि क्या है और गांधी जी इतने रस से खा रहे तो उसने भी चक्कर देखा तो सब मुंह जहर हो गए, बड़ा मुश्किल हो गया। इसके साथ रोटी लगा के खानी, मतलब रोटी भी खराब हो जाए, सब्जी मिला के खाओ सब्जी भी खराब हो जाए। और उसने सोचा कि न खाएंगे तो गांधी जी क्या सोचेंगे कि मैंने इतने प्रेम से चटनी दी और न खाई, भला आदमी। उसने सोचा इसको इकट्ठा ही कटक जाना बेहतर, सब भोजन खराब करने की बजाय, और अशुभ भी मालूम न पड़े, अशिष्टाचार भी मालूम न पड़े, इसलिए एकदम एक दफा में गटक लेना अच्छा, फिर पूरा भोजन तो खराब ना हो। वो पूरी की पूरी चटनी गटक गया। गांधी जी ने रसोइयों को कहा कि देखो चटनी कितनी पसंद आई और ले आओ। लू की सब जो गुजरी होगी तो हम समझ सकते हैं। गांधी जी के आश्रम में एक सज्जन थे, अभी भी है, प्रोफेसर भंसाली, अभी उनका जन्मदिन मनाया गया। महासंत की तरह गांधी जी के मानने वाले भंसाली को मानते, पक्के तपस्वी हैं। 6 महीने तक गाय का गोबर खाते ही रहते थे, समझे आप तपस्वी पक्के हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं। लेकिन मैं सोचिस इलाज होना चाहिए दिमाग का, पागल खाने में कहीं ना कहीं इलाज होना चाहिए। गाय का गोबर खाना ऐसे तो मौज है आदमी की, जो उसे खाना हो खाए, लेकिन ये तपस्या बन जाती है। आसपास के लोग कहते हैं क्या महान तपस्या, गाय का गोबर खा के जीता है, हम तो नहीं जी सकते। नहीं जी सकते तो फिर हम कुछ भी नहीं, ये बहुत महान। ये मैसोचिज्म है। और कृष्ण आज मनोविज्ञान जिसको पहचानता है कि खुद को सताने की वृत्ति बीमार है, रुग्ण है, ये स्वस्थ चित्त का लक्षण नहीं है। कृष्ण हजारों साल पहचानते थे, वो अर्जुन से जो आज का मनोविज्ञान कह रहा है वो कह रहे हैं कि तपस्वी से ऊंचा है योगी। क्यों? क्योंकि तपस्वी तो सिर्फ जिसको हम कहें ऊपरी तरकीबों और ऊपरी व्यर्थ की बातों में और अपने को कष्ट देकर रस लेता है, और चूंकि कोई आदमी खुद को कष्ट देकर रस लेता है बाकी लोग भी इसको आदर देते हैं। क्यों आदर देते हैं? अगर एक आदमी सड़क पर खड़े होकर अपने को कोड़े मार रहा है तो आपको आदर देने का क्या कारण? अगर मनस्वित से पूछेंगे, गहरा जो गया है आदमी के मन में उससे पूछेंगे तो वो कहेंगे इसका कारण है कि आप सैडिस्ट थे, वो मैसोचिस्ट, वो अपने को सताने में मजा ले रहा है और आप दूसरे को सताने में मजा ले रहे हैं। आपने चाहा होता कि किसी को कोड़े मारे, वो भी तकलीफ से आपको बचा दिया, वो खुद ही कोड़े मार रहा है, आप भीड़ लगा के देख रहे हैं और चित्त प्रसन्न हो रहा है। आप दुष्ट प्रकृति के हैं इसलिए आप उसमें रस ले रहे हैं। अब एक आदमी गोबर खा रहा है जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, वो कह रहे हैं महात्मा आप बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, इनका बस चले तो दूसरों को भी गोबर खिला दें। ये अपने हाथ से खाने को राजी है तो उसके चरणों में सिर रख के कह रहे हैं कि तुम बड़े अद्भुत आदमी हो। और जब अहंकार को इस तरह तृप्ति दी जाए तो वो जो स्वयं को दुख देने वाला आदमी वो और दुख देने लगता है। फिर ये विषय सर्किल, इसका कोई अंत नहीं है। कृष्ण कहते हैं योगी श्रेष्ठ है, तपस्वी है। फिर कहते हैं कि शास्त्र को जो जानता है उससे योगी श्रेष्ठ, क्योंकि शास्त्र को जानने से सिवाय शब्दों के और क्या मिल सकता है? सत्य तो नहीं मिल सकता, शब्द ही मिल सकते हैं, सिद्धांत मिल सकते हैं, फिलसफी मिल सकती है, और सारे सिद्धांत सिर में घुस जाएंगे और मक्खियों की तरह गूंजने लगेंगे लेकिन कोई अनुभूति उससे नहीं मिलेगी। 1000 शास्त्रों को निचोड़ के कोई पी जाए तो भी रत्ती भर बूंद भर अनुभव उससे पैदा नहीं होता। कृष्ण इतनी हिम्मत की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं योगी श्रेष्ठ शास्त्र को जानने वाले। क्यों योगी श्रेष्ठ क्यों है? ऐसा योगी भी श्रेष्ठ है जो शास्त्र को बिल्कुल ना जानता हो तो भी श्रेष्ठ, योग ही श्रेष्ठ है। कबीर बिल्कुल नहीं जानता शास्त्र को, अगर कोई उससे पूछे तो वो कहता है कि कागज में क्या लिखा है हमें कुछ पता नहीं, हम तो वही जानते हैं जो आंखन देखी है। आंख से जो देखा वही जानते, कागज में क्या लिखा है वो हमें पता नहीं, हम बेपढ़े लिखे गवाह है, हमें कुछ पता नहीं कि कागज में क्या क्या लिखा है। तुम्हारे वेद, तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारे आगम, तुम्हारे पुराण तुम संभालो, हम तो उसकी खबर देते हैं जो हमने आंख से देखा है। मैं तो कहता आंखन देखी, कबीर कहते तू कहता है कागज लिखी, किसी पंडित से कह रहे होंगे तू कहता है कागज की लिखी हुई, और मैं कहता हूं आंख की देखी हुई। शास्त्र ज्ञान में और योगी में यही फर्क। शास्त्र ज्ञान का मतलब है कागज में जो लिखा है उसे जान लिया, उसे जान लेने से जानने का भ्रम पैदा होता है, ज्ञान पैदा नहीं होता। ज्ञान तो पैदा होता है स्वयं के दर्शन से, और दर्शन की विधि योग है। शुद्धतम चेतना शुद्ध होते होते न्यू डायमेंशन ऑफ परसेप्शन, दर्शन के नए आयाम को उपलब्ध होती, जहां दर्शन होता है, जहां साक्षात्कार होता है, जहां हम देख पाते हैं, जहां हम जान पाते हैं। शास्त्र ज्ञान प्रमाण बन सकता है, सत्य नहीं। शास्त्र ज्ञान विटनेस हो सकता है, साक्षी हो सकता है, ज्ञान नहीं। जिस दिन कोई जान लेता है उस दिन अगर गीता को पढ़े तो वो कह सकता है कि ठीक, गीता वही कह रही है जो मैंने जाना। वेद को पढ़े तो कहेगा ठीक, कुरान को पढ़े तो कहेगा ठीक, कुरान वही कहता है जो मैंने जाना। और ध्यान रहे, जो हम नहीं जानते उसे हम कभी भी गीता में न पढ़ पाएंगे, हम वही पढ़ सकते हैं जो हम जानते हैं। इसलिए गीता जब आप पढ़ते हैं उसका अर्थ दूसरा होता है, जब आपका पड़ोसी पढ़ता है तो अर्थ दूसरा होता है, जब और दूसरा पढ़ता है तो अर्थ दूसरा होता है। जितने लोग पढ़ते हैं उतने अर्थ होते होंगे ही, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति वही पढ़ सकता है जो उसकी क्षमता है। हम जब कुछ समझते हैं तो वो व्याख्या है, वो हमारी व्याख्या है, और शब्दों से बड़ी भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, एक ही शब्द से हजार अर्थ निकलते हैं। अभी मैं विनोद भट्ट की एक कथा पढ़ रहा था, चार से दिन का पढ़ रहा था, कि एक गांव के नेता बहुत मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि कोई नया आंदोलन पकड़ में नहीं आ रहा था, और नेता का तो धंधा मर जाए, सीजन मर जाए अगर कोई नया आंदोलन हाथ में ना आए। फिर उन्होंने बहुत सोचा, फिर माथा पच्ची की, और उनको ख्याल आया कि पहले भूमिदान आंदोलन चला, फिर वो सफल नहीं हुआ, फिर भूमि छीनो आंदोलन चला, वो भी सफल नहीं हुआ, हम पत्नी छीनो आंदोलन क्यों ना चलाएं? जिसके पास दो पत्नियां हैं उसकी एक छीन के उसको दे दी जाए, जिसके पास एक भी नहीं, पूरा गांव राजी हो गए। कई लोगों के पास पत्नियां नहीं थी, उन्होंने कहा तो बिल्कुल समाजवादी प्रोग्राम, ये तत्काल पूरा होना चाहिए। और गांव में कई लोग थे जिनके पास दो दो पत्नियां थी, गांव का जमींदार था जिसके पास दो पत्नियां थी, सबकी नजरें उन पत्नियों पे थी, उनका कुछ ना होगा, हमको ना भी मिली तो कोई हर्जा नहीं, जमींदार की तो छूट जाए, कोई फिक्र नहीं। आंदोलन चले, आंदोलन चल पड़ा। जमींदार गांव के बाहर गया था, वो एक पत्नी उठा के आंदोलनकारी ले गए, चल रहा है जुलूस, नारे लग रहे हैं, जमींदार भागा हुआ आया, नेता का पैर पकड़ लिया और कहा कि बड़ा अन्याय कर रहे हो मेरे ऊपर। नेता ने कहा अन्याय कुछ भी नहीं, अन्याय तुमने किया है, दो दो पत्नियां रखे हो जबकि गांव में कई लोगों के पास एक भी पत्नी नहीं, आधी भी पत्नी नहीं, दो दो रखे हुए, बिल्कुल ये नहीं चलेगा। उसने कहा कि नहीं, आप समझ नहीं रहे, बहुत अन्याय कर रहे हैं मेरे ऊपर, हाथ पैर जोड़ता हूं, मुझ पर थोड़ा ध्यान धरो, मेरा थोड़ा ख्याल करो। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, और फिर इस भीड़ में जब पत्नी को उठा के लाए थे तब तक तो सोचा था कि दो पत्नियां हैं जमींदार के पास। जब लाए तो इस बीच में देखा कि साधारण की औरत नाहक परेशान हो, फिर जब वो इतना गिड़गिड़ाने लगा तो नेताओं ने कहा कि झंझट बिछवा, इस स्त्री को कोई लेने को भी राजी ना हो। तो कहा अच्छा तू नहीं मानता है तो ले जा अपनी पत्नी को, हम छोड़ देते हैं। जमींदार बोला कि आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं कि इसको लौटा दो, मेरा मतलब दूसरी को क्यों छोड़ा है, बड़ा अन्याय कर रहे हैं, उसको भी ले जाओ। अब जब उसने कहा कि बड़ा अन्याय कर रहे हैं तो बहुत कठिन था कि नेता समझ पाता कि ये कह रहा है कि दूसरी को भी ले जाओ, उसको मुश्किल था मामला। वो यही समझा स्वभाव था कि इस पत्नी को छोड़ दो। सब अपने आप में अर्थ नहीं, शब्द की व्याख्या निर्मित होती है। जब गीता में से कुछ आप पढ़ते हैं तो आप ये मत समझना कि कृष्ण जो कहते हैं वो आप समझते हैं, आप वही समझते हैं जो आप समझ सकते हैं। सत्य का अनुभव हो तो गीता में सत्य का उद्घाटन होता है, सत्य का अनुभव ना हो और अज्ञानी के हाथ में गीता हो तो सिवाय अज्ञान के गीता में से कोई अर्थ नहीं निकलता, निकल सकता नहीं। शास्त्र ज्ञान दूसरी कोटि का ज्ञान है, प्रथम कोटि का ज्ञान तो अनुभव है, स्वानुभव। पहली कोटि का ज्ञान हो तो शास्त्र बड़े चमकदार है और पहली कोटि का ज्ञान ना हो तो शास्त्र बिल्कुल रद्दी की टोकरी में उनका कोई मूल्य नहीं। गीता पढ़ने अगर योगी जाएगा तो गीता में सागर है अमृत का, और गीता पढ़ने अगर बिना योग के कोई जाएगा तो सिवाय शब्दों के और कुछ भी नहीं, कोरे खाली शब्द, ऐसे जैसे कि चली हुई कारतूस होती, चली हुई कारतूस, कितनी चला कुछ नहीं चलता है। उठा लो सूत्र श्लोक है गीता का, कर लो कंठस्थ, खाली कारतूस लिए घूम रहे हो, कुछ होगा नहीं। प्राण तो अपने ही अनुभव से आते, और कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन को शास्त्र ज्ञान भी नहीं है उतना श्रेष्ठ, शास्त्र ज्ञान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है योग। अब तीसरी बात कहते हैं सकाम कर्मों से, किसी आशा से किया गया कोई भी प्रार्थना, कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, उससे योगी श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि योग की साधना का आधारभूत नियम, उसकी पहली कंडीशन यह है कि तुम निष्काम हो जाओ, आशा छोड़ दो, अपेक्षा छोड़ दो, फल की आकांक्षा छोड़ दो, तभी योग में प्रवेश। तो यज्ञ तो बहुत छोटी सी बात हो गई, सांसारिक बात हो गई, किसी के घर में बच्चा नहीं हो रहा है, किसी के घर में धन नहीं बरस रहा है, किसी को पद नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है, वासना और कामना से संयोजित जो भी आयोजन है, योग उनसे बहुत श्रेष्ठ, क्योंकि योग की पहली शर्त है निष्काम हो जाओ। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू योगी बन, तू योग को उपलब्ध हो, योग से कुछ भी नीचे, इंच भर नीचे ना चलेगा। और उन्होंने अब तक योग की ही सिलाएं रखी, आधार सिलाएं रखी, योग की ही सीढ़ियां बनाई, और अब अर्जुन से कहते हैं कि योग की यात्रा पर निकल अर्जुन, तेरा मन चाहेगा कि सकाम कोई भक्ति में लग जाए, युद्ध जीत जाए, राज्य मिल जाए, लेकिन मैं कहता हूं कि सकाम होना धर्म की दिशा में सम्यक यात्रा पथ नहीं। तेरा मन करेगा कि योग के इतने उपद्रव में हम क्यों पढ़े, शास्त्र पढ़ लेंगे सत्य उसमें मिल जाएगा, सरल शॉर्टकट, कोई चेष्टा नहीं, कोई मेहनत नहीं, एक किताब खरीद लाते हैं, किताब को पढ़ लेते हैं, भाषा ही जाननी काफी है, सत्य मिल जाएगा। तेरा मन तुझे कहेगा शास्त्र पढ़ लो, सत्य मिल जाएगा। कहां जाते हो योग की साधना को, पर तू सावधान रहना, शास्त्र से शब्द के अलावा कुछ भी ना मिलेगा। असली शास्त्र तो तभी मिलेगा जब सत्य तुझे मिल चुका है, उसके पूर्व नहीं, उससे अन्यथा नहीं। और तेरा मन सैद करने लगे, जान के अर्जुन से ऐसा कहा है, क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि दूसरों को मैं क्यों मारूं, दूसरे मर जाएंगे तो बहुत दुख होगा जगत में, इससे बेहतर है मैं अपने को ही क्यों ना सता लूं, छोड़ दूं राज्य, भाग जाऊं जंगल, बैठ जाऊं झाड़ के नीचे। अर्जुन ऐसे सैडिस्ट है, क्षत्रिय जिसको भी होना हो उसे दूसरे को सताने की वृत्ति में निष्णात होना चाहिए, नहीं तो क्षत्रिय नहीं हो। क्षत्रिय जिसे होना हो उसे दूसरे को सताने की वृत्ति में सामर्थ्य होनी चाहिए, तो क्षत्रिय तो दूसरे को सताएगा ही, पर अगर क्षत्रिय दूसरे को सताने से किसी कारण से भी बेचैन हो जाए तो अपने को सताना शुरू कर देगा। इसलिए ध्यान रहे, ब्राह्मणों ने इतने तपस्वी पैदा नहीं किए जितने क्षत्रियों ने पैदा किए इस भारत में, तपस्वियों का असली वर्ग क्षत्रियों से आया, ब्राह्मणों से नहीं। और बड़े मजे की बात है कि ब्राह्मण तो सदा दुख में जिए, दीनता में, दरिद्रता में, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों ने कभी भी स्वयं को दुख देने के बहुत आयोजन नहीं किए, क्षत्रियों ने किए स्वयं को दुख देने के आयोजन। बड़े से बड़े तपस्वी क्षत्रियों ने पैदा किए, उसका कारण है। और वो कारण ये कि क्षत्रिय की पूरी साधना ये होती दूसरे को सताने की। अगर वो किसी दिन दूसरे को सताने से उब गया तो वो करेगा क्या? जिस तलवार की धार आपकी तरफ थी वो अपनी तरफ कर ले, अभ्यास उसका पुराना ही रहेगा। कल वो दूसरे को काटता वो अपने को काटेगा, कल वो दूसरे को मारता वो अपने को मारेगा। ब्राह्मण ने कभी भी स्वयं को सताने का बहुत बड़ा आयोजन नहीं किया है। इसलिए जब तक ब्राह्मण इस देश में बहुत प्रतिष्ठा में थे तब तक इस देश में तपस्वी नहीं था, योगी थे। जब तक ब्राह्मण इस देश में प्रतिष्ठा में थे तो तपस्वियों की कोई बहुत महत्ता ना थी, योगियों की महत्ता। लेकिन तपस्वियों ने योगियों की महत्ता को बुरी तरह नीचे गिराया, क्योंकि योग तो दिखाई नहीं पाता था। तपस्वियों ने कहना शुरू किया कि ये ब्राह्मण ये कहते तो हैं कि हम गुरुकुल में रहते हैं, लेकिन इनके पास हजार हजार गायें हैं, दस दस हजार गायें, इनके पास दूध घी की नदियां बहती, इनके पास सम्राट चरणों में सिर रखते हैं, हीरे जवाहरात भेंट करते हैं, ये कैसा योग? ये तो भोग चल रहा है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन जिन गुरुकुलों में, जिन वानप्रस्थ आश्रमों में ब्राह्मणों के पास आती थी संपत्ति, निश्चित ही आती थी, लेकिन उस संपत्ति के कारण उनका योग नहीं चल रहा था, ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि सच तो यह है कि वो संपत्ति इसीलिए आती थी कि जिनमें भी जिनको भी उनमें योग की गंध मिलती थी वे उनकी सेवा के लिए तत्पर हो जाते, लेकिन भीतर महायोग चल रहा था। पर तपस्वियों ने कहा ये कोई योग है? ये कैसे ऋषि? नहीं, ये नहीं, धूप में खड़ा हुआ योगी होगा, भूखा उपवास करता योगी होगा, शरीर को गलाता सताता योगी होगा, रात दिन अधिक खड़ा रहने वाला योगी होगा। छत्री ऐसा कर सकते थे, ब्राह्मण ऐसा कर भी नहीं सकते थे। ब्राह्मणों के पास बहुत डेलिकेट सिस्टम, उनके पास शरीर तो बहुत नाजुक था, उनकी कभी कोई शिक्षण तलवार चलाने की और युद्धों में लड़ने की और घोड़ों पर चढ़ के दौड़ने का उनका कोई शिक्षण न था, छत्रियों का था। तपश्चर्या में वे उतर सकते थे सरलता से, अगर उन्हें खड़े रहना है 24 घंटे तो वे खड़े रह सकते थे। ब्राह्मण तो सुखासन बनाता है, वो तो ऐसा आसन खोजता जिसमें सुख से बैठ जाए, वो तो नीचे आसन बिछाता है, वो तो ऐसी जगह खोजता जहां मच्छर ना सताएं उसे। छत्री खड़ा हो सकता था अधिक मच्छरों के बीच में, क्योंकि जिसका अभ्यास धनुष बाणों को झेलने का हो मच्छर उसको कुछ परेशान कर पाए, और जिसको मच्छर परेशान कर दे वो युद्ध की भूमि पर धनुष बाण छेदेंगे जब छाती में तो झेल पाएगा। सारी अभ्यास की बात थी। इसलिए जब क्षत्रियों ने धर्म की साधना में गति शुरू की तो उन्होंने तत्काल तपस्वी को प्रमुख कर दिया और योगी को पीछा कर दिया। लेकिन कृष्ण कहते हैं अर्जुन को योग ही श्रेष्ठ है अर्जुन, क्योंकि अर्जुन के लिए भी तपश्चर्या सरल थी, अर्जुन भी तपस्वी बन सकता था आसानी से, योगी बनना कठिन था। इसलिए कृष्ण ने तीनों बातें कही, सकाम भी बन सकता है तू सरलता से, युद्ध तुझे जीतना, राज्य तुझे पाना, शास्त्र भी पढ़ सकता है तू आसानी से, शिक्षित है, सुसंस्कृत है, शास्त्र पढ़ने में कोई अड़चन नहीं, सत्य मुक्त में मिलता हुआ मालूम पड़ता है, स्वयं को सताने वाला तपस्वी भी बन सकता है तू छत्री, तुझे कोई अड़चन न आएगी। लेकिन मैं कहता हूं तुझसे कि योग श्रेष्ठ है इन तीनों में, अर्जुन तू योगी बन। अंतिम श्लोक इस अध्याय का श्रद्धा पर पूरा होता है। कृष्ण कहते हैं और श्रद्धा से मुझे लगा हुआ योग परम अवस्था को उपलब्ध होता है, मुझे सर्वाधिक मान्य। दो तरह के योगी हो सकते हैं, बिना किसी श्रद्धा के योग में लगे हुए। पूछेंगे आप बिना किसी श्रद्धा के कोई योग में क्यों लगेगा, बिना श्रद्धा के भी लग सकता है। बिना श्रद्धा के लगने का अर्थ यह है कि जीवन के दुखों से जो पीड़ित हो गया, जीवन के दुखों से जो छिन्न भिन्न हो गया जिसका अंतःकरण, जीवन के दुख जिसके प्राणों में कांटे से चुभ गए, जीवन की पीड़ा से मुक्त होने के लिए कोई चेष्टा कर सकता है योग की, ये निगेटिव है। जीवन के दुख से हटना है लेकिन जीवन के पार कोई परमात्मा है, इसकी कोई पॉजिटिव श्रद्धा, इसकी कोई विधायक श्रद्धा उसमें नहीं। इतना ही हो जाए तो काफी है कि जीवन के दुख से मुक्ति हो जाए। नहीं पाना है कोई परमात्मा, नहीं कोई मोक्ष, नहीं कोई निर्वाण, कोई श्रद्धा नहीं है कि ऐसी कोई चीज होगी। इतना ही हो जाए तो काफी कि जीवन के दुख से छुटकारा हो जाए। जीवन के दुख से छुटकारा जिसको चाहिए, मात्र जीवन के दुख से छुटकारा जिसे चाहिए, जीवन की ऊंच से भागा हुआ जो अपने को किसी सुरक्षित अंतः स्थल में पहुंचा देना चाहता है, वो बिना परमात्मा में श्रद्धा के भी योग में संलग्न हो सकता है। क्या वो परमात्मा को नहीं पा सकेगा? पा सकेगा, लेकिन यात्रा बहुत लंबी होगी, क्योंकि परमात्मा जो सहायता दे सकता है वो उसे न मिल सकेगी। ये फर्क समझने, इसलिए कृष्ण उसे कहते हैं जो मुझ में श्रद्धा से लीन, मेरी आत्मा से अपनी आत्मा को मिलाए हुए, उसे मैं परम श्रेष्ठ कहता हूं। क्यों? एक बच्चा चल रहा है रास्ते पर, कई बार बच्चा अपने बाप का हाथ पकड़ना पसंद नहीं करता, उसके अहंकार को चोट लगती है। वो तो बाप से कहता छोड़ो हाथ, मैं चलूंगा। बच्चे को बड़ी पीड़ा होती कि तुम मुझे चलने तक के योग्य नहीं मानते, मैं चलूंगा, तुम छोड़ो मुझे। बाप छोड़ दे या बेटा झटका देके हाथ अलग कर ले तो भी बेटा चलना सीख जाएगा, लेकिन लंबी होगी यात्रा, भूल चूक बहुत होगी, हाथ पैर बहुत टूटेंगे। और जरूरी नहीं कि इसी जन्म में चलना सीख पाए, जन्म जन्म भी लग सकते। तो बेटा चलना तो चाहता है लेकिन अपने से अन्य में कोई श्रद्धा का भाव नहीं है, खुद के अहंकार के अतिरिक्त और किसी के प्रति कोई भाव नहीं। तो कृष्ण कहते हैं जो मुझ में श्रद्धा से लगा, क्या फर्क पड़ेगा? ये फर्क पड़ेगा कि जो मुझ में श्रद्धा से लगा है वो श्रम तो करेगा लेकिन अपने ही श्रम को कभी पर्याप्त नहीं मानेगा, नॉट इनफ। मेहनत पूरी करेगा और फिर भी कहेगा कि प्रभु तेरी कृपा हो तो ही पा सकूंगा। इसमें फर्क है, अहंकार निर्मित ना हो पाएगा श्रद्धा में जिसका जीवन। वो कहेगा मेहनत मैं पूरी करता हूं लेकिन फिर भी तेरी कृपा के तो मिलना नहीं होगा, मेरी अकेली की मेहनत से क्या होगा। चलूंगा मैं जरूर, कोशिश मैं जरूर करूंगा लेकिन मैं गिर जाऊंगा, तेरे हाथ का सहारा मुझे बना है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस तरह का जो चित्त है उसका द्वार सदा ही परम शक्ति को पाने के लिए खुला रहेगा। जो श्रद्धावान नहीं है उसका द्वार क्लोज है, उसका मन बंद है, वो कहता है मैं काफी हूं। लीबनिज ने कहा है कुछ लोग ऐसे है जैसे विंडोलेस कोई मकान हो, खिड़कियों रहित कोई मकान हो, सब द्वार दरवाजे बंद अंदर बैठे। श्रद्धावान व्यक्ति वो है जिसके द्वार दरवाजे खुले हैं, सूरज को भीतर आने की आज्ञा है, हवाओं को भीतर प्रवेश की सुविधा है, ताजगी को निमंत्रण है कि आओ। श्रद्धा का और कोई अर्थ नहीं होता, श्रद्धा का अर्थ है मुझसे भी विराट शक्ति मेरे चारों तरफ मौजूद है, मैं उसके सहारे के लिए निरंतर निवेदन कर रहा हूं। बस और कुछ अर्थ नहीं होगा। मैं अकेला काफी नहीं हूं क्योंकि मैं जन्मा नहीं था तब भी वो विराट शक्ति मौजूद और आज भी मेरी हृदय की धड़कन मेरे द्वारा नहीं चलती उसकी ही द्वारा चलती और आज भी मेरा खून मैं नहीं बहाता वही बहाता है और आज भी मेरी श्वास मैं नहीं लेता वही लेता है और कल जब मौत आएगी तो मैं कुछ न कर सकूंगा चुपचाप वही मुझे अपने में वापस बुला लेगा। तो जो मुझे जन्म देता जो मुझे जीवन देता जो मुझे मृत्यु में ले जाता जिसके हाथ में सारा खेल है मैं अकल के ये कहूं कि मैं ही चल लूंगा मैं ही सत्य तक पहुंच जाऊंगा तो थोड़ी सी भूल होगी द्वार बंद हो जाएंगे व्यर्थ ही विराट शक्ति मिल सकती थी सहयोग के लिए वो न मिल पाए। इसलिए अंतिम सूत्र कृष्ण कहते योग की इतनी लंबी चर्चा के बाद श्रद्धा की बात योग का तो अर्थ है मैं करूंगा कुछ श्रद्धा का अर्थ है मुझसे अकेले से न होगा। योग और श्रद्धा विपरीत मालूम पड़ेंगे। योग का अर्थ है मैं करूंगा विधि साधन प्रयोग साधना और श्रद्धा का अर्थ है करूंगा जरूर लेकिन मैं काफी नहीं हूं तेरी भी जरूरत पड़ती रहे और जहां मैं कमजोर पड़ जाऊं तेरी शक्ति मुझे मिले और जहां मेरे पैर डगमगाए तेरा बल मुझे संभाले और जहां मैं भटकने लगूं तू मुझे पुकारना और जहां मैं गलत होने लगूं तू मुझे इशारा करना। और मजे की बात यह है कि जो इस भाव से चलता है उसे इशारे मिलते सहारे मिलते उसे बल भी मिलता है उसे शक्ति भी मिलती है और जो इस भरोसे नहीं चलता उसे भी मिलता है इशारा लेकिन क्योंकि उसके द्वार बंद है इसलिए वो नहीं देख पाता उसे भी मिलती है शक्ति लेकिन शक्ति दरवाजे से ही वापस लौट जाती है उसे भी मिलता है सहारा लेकिन वो हाथ नहीं बढ़ाता और बढ़ा हुआ परमात्मा का हाथ वैसा का वैसा रह जाता। ऐसा मत समझना आप कि श्रद्धा का ये अर्थ हुआ कि जो परमात्मा में श्रद्धा करते उनको ही परमात्मा सहायता देता है। नहीं, परमात्मा तो सहायता सभी को देता है लेकिन जो श्रद्धा करते हैं वो सहायता को ले पाते और जो श्रद्धा नहीं करते वो नहीं ले पाते। श्रद्धा का अर्थ है ट्रस्ट। मैं एक बूंद से ज्यादा नहीं हूं विराट जीवन के सागर में, इस अस्तित्व में एक छोटा सा कण, इस विराट अस्तित्व में मेरी क्या हस्ती। योग तो कहता है कि तू अपनी हस्ती को इकट्ठा कर और श्रम कर और श्रद्धा कहती अपनी हस्ती को पूरा मत मान लेना। नाव को खोलना जरूर किनारे से लेकिन हवाएं तो उसकी ही ले जाएंगी तेरी नाव को। नाव को खोलना जरूर किनारे से लेकिन नदी की धार तो उसी की है वही ले जाएगी। नाव को खोलना जरूर लेकिन तेरे हृदय की धड़कन भी उसी की वही पतवार चलाएगी। यह सदा स्मरण रखना कि कर रहा हूं मैं लेकिन मेरे भीतर तू ही करता है। चलता हूं मैं लेकिन मेरे भीतर तू ही चलता है। ऐसी श्रद्धा बनी रहती है तो छोटा सा दिया भी सूरज की शक्ति का मालिक हो जाता है। ऐसी श्रद्धा बनी रहती है तो छोटा सा अणु भी परम ब्रह्मांड की शक्ति के साथ एक हो जाता है। ऐसी श्रद्धा बनी रहती है तो फिर हम अकेले नहीं, फिर परमात्मा सदा साथ। एक छोटी सी घटना और मैं अपनी बात पूरी करूं। सेंट टेरेसा एक ईसाई फकीर औरत हुई, वो एक बहुत बड़ा चर्च बनाना चाहती थी, बहुत बड़ा कि जमीन पे इतना बड़ा कोई चर्च ना हो, उसके शिखर आकाश को छुए और उसके शिखरों पर स्वर्ण मंदिर शिखर हो और स्वर्ण में हीरे जड़े हो। वो दिन रात उसी की कल्पना करती थी। फिर एक दिन उसने गांव में आके कहा कि मुझे कोई कुछ दान कर दो, मैं एक बहुत बड़ा चर्च मंदिर बनाना चाहती हूँ प्रभु के लिए। लेकिन जैसा कि सब गांव के लोग होते वैसे उस गांव के लोग भी थे। उसने बहुत, अगर उसके पास डब्बा रहा होगा तो बहुत बजाया, 3 नए पैसे लोगों ने दिए। लेकिन टेरेसा नाचने लगी और लोगों से बोली कि अब चर्च बन जाएगा। लोगों ने कहा डब्बा तो इतना छोटा है, चर्च बहुत बड़ा, क्या डब्बा पूरा भर गया तो भी क्या होगा। डब्बा खोला, भरा तो क्या था, कुल 3 पैसे थे। फिर भी संत टेरेसा ने कहा कि नहीं बन जाएगा चर्च, लोगों ने कहा तुम पागल तो नहीं हो गई, 3 पैसे में उतना बड़ा चर्च बनाने का इरादा रखती, एक ईंट भी ना आएगी, तू है दुबली पतली गरीब औरत और ये 3 पैसे हैं, तू धन 3 पैसे, कितना बड़ा चर्च बनाने का इरादा है, साफ क्या है? संत सरासा ने कहा कि तुम एक और मौजूद है हम दोनों के बीच, उसे नहीं देख रहे, मैं परमात्मा 3 पैसे जोड़ो चर्च बन जाए, जोड़ो मुझ में तो कुछ भी नहीं है, मुझसे क्या होगा, 3 पैसे में क्या रखा है उससे क्या होगा, लेकिन हम दोनों की जितनी ताकत थी वो हमने पूरी लगा दी, अब परमात्मा बीच में है वो संभाल लेगा। और जिस जगह पर सेंट तेरेसा ने यह कहा था उस जगह पर सेंट तेरेसा का कैथेड्रल जमीन पर श्रेष्ठतम मंदिरों में से एक वो भी खड़ा है, उस चर्च के नीचे पत्थर पर यह लिखा है कि हम हार गए गांव के लोग एक गरीब औरत से जिसने कहा 3 पैसे मैं और धन एक और जो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता मुझे दिखाई पड़ता है, श्रद्धा का इतना ही अर्थ है, कर्म आपका शक्ति आपकी लेकिन काफी नहीं, 3 पैसे से ज्यादा नहीं पड़ेगी, योग आपका लेकिन 3 पैसे से ज्यादा का नहीं हो पाएगा। इसलिए योग की इतनी चर्चा करने के बाद कृष्ण ने जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कही है वो ये है कि श्रद्धा युक्त जो मुझ में उसे मैं परम श्रेष्ठ कहता हूं। इतना ही इस बार, अब थोड़ी देर वो जो अदृश्य है उस अदृश्य के गीत में ये सन्यासी संलग्न होंगे, आप भी संलग्न हो, कौन जाने किस क्षण उसकी वीणा का स्वर आपके भीतर भी बजने लगे, कोई नहीं जानता, रोके मत, आज तो आखिरी दिन है, ये पूरा का पूरा स्थान गूंज उठे आनंद। The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation. Copyright dates 1953 through 2003. All rights reserved. Reproduction in any media is prohibited. Sutron par diye gaye sambodhan aur audio madhyam mein mudrit awaz par ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कॉपीराइट हैं। कॉपीराइट 1953 से 2003, सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी भी माध्यम में रिप्रोडक्शन अर्थात पुनर्निर्माण निषिद्ध है।